کیا اس کو تبدیل حرتن حرتن کرتے ہیں اور مالکیہ بہتر کی بیت موری کے ساتھ خاص مانتی ہیں. اور جب بیت موری کے ساتھ خاص ہوئی جس نے عریہ دیا ہے تو گویا موری ایک دی ہوئی پہلے سے دی ہوئی چیز کی تبدیل کر رہا ہے نئی چیز کے بدلے میں. لیکن بہرحال الفاظ قوال المعانی ہوتے ہیں. وہ مالکیہ نے اس حقیقت کو ویسے تعبیر کیا تو ان کا مذہب حنفیہ کے مسلک سے الگ اور منفصل ہو گیا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں درختوں پر جو ثمار لگے ہوتے ہیں ان کو ذہب و فضا کے بدلے میں بیچنا جائے. ذہب و فضا کی قید اس کے اعتبار میں لگا دی ورنہ عروض یعنی سامان کے بدلے میں بھی جائے. میرے نزدیک کے باب درباب حسن پہلا ہی مزاونہ و بے آرایا کا باب ہے. اس کے بعد ابھی اشکال نہیں ہوتا کہ ابو سعید الخدری کی روایت جو آگے آ رہی ہے اس میں سمر النخل زہر الفضا کا بھی تقریب ہے. چلیے یہ شک اور شک کے لیے اور شک داؤد ابن حسین ہوا قائم بخاری شریف میں اس کی تصریح آ رہی ہے اور مسلم میں بھی اس کی تصریح آ رہی ہے. چلو یاکلھا اہلھا رطبا احد سے مراد خریدنے والے. حضور نے عریہ کی رخصت دی کہ اس کو تخمینہ لگا کر بیچ دیا جائے خریدنے والے اس کو تر و تازہ کھائیں. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه نخص في العالية يبيعها أو بخرس يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا بي يأكلونها في ضمير خريجني والوں کی طرف آئے ہیں. قال هو سواء وقال يعني دون الفاظ أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا اور یہ بھی وہ لوہا کے خرچ آیا تو لوہا ممکن آنا ہے. یعنی خریدنے والے عریہ کو خرید لیتے ہیں تاکہ ان کو ترکھل کھانے کو مل جائے. یہ جو تفسیر ہے اس پر اس سے صاف ہی معلوم ہوتا ہے کہ عریہ کے لیے ہبا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص تازے پھل کھانے کے لیے کسی باغ والے سے ایک دو درختوں کے پھل خرید لیتا. چلیے وقال سفيان قلت لي يحيى وانا غلام ان اهل مكه يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. سفيان بن عيينه نے جب یہ حدیث اہل سعید انصاری سے سنی تو کہنے لگے اہل مکہ تو کہتے ہیں حدیث اس طرح ہے انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع العرایا کی رخصت دی ہے. یعنی اہل مکہ کے نقل میں حدیث مطلق ہے. یا کلوہا الوہا رتبن کی قید اور خرص کی قید نہیں ہے. فقال وما يدري اهل مكه. یہ ابن سعید انصاری نے کہا اہل مکہ کو اس کا کیا پتا. عریہ کا معاملہ مدینے میں ہوتا مکے میں باغات نہیں ہیں یہ کام نہیں ہوتا ان کو کیا معلوم. کل تو انہوں جابر میں نے جواب دیا کہ اہل مکہ اس جابر سے نقل کرتے ہیں مدنی فسکت. اس پر یہ ابن سعید انصاری خاموش ہو گئے. آگے اس کی تصریح آ رہی ہے دونوں بات کی. قال سفیان انما رد من جابر من اہل المدینہ. لیکن اس تعارف کا جواب یہ ہے کہ جابر کی روایت میں اختصار ہے اور جو روایت ابن سعید انصاری نے فرمائی وہ مفصل ہے اور قاعدہ ہے مفصل قاضم علم جمل ہے. سفیان ابن عینہ سے کسی نے پوچھا اس طریق میں صرف بیع رایا ہی کا ذکر ہے, نہیں بیع ثمار قبل بدو صلاح کا ذکر نہیں؟ تو فرمایا نہیں, اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ان حدیث کو صحیح ہے, حضور نے بیع ثمار قبل بدو صلاح سے منع کیا ہے, مگر اس طریق سے اس جی تفصیل. اس تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عریہ کی حقیقت میں اختلاف ہے. عریہ فعلتوں کے وزن پر ہے. مشہور تو یہ ہے کہ ماخوذ ہے ارا یارو ہر ون سے, جس کے معنی ہے قصد کرنا. عریہ میں صاحب العریہ عریہ کا قصد کرتا ہے, اس لیے اس کو عریہ کہا جاتا ہے. کدا خسر صاحب الصحاب وغیرہ اس صورت میں عریہ فعلتوں کے وزن پر ہوگا, مفعولتوں کے معنی ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ماخوذ ہے ارا یا عری سے, جس کی معنی ننگا ہو جانا. عریہ کو عریہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تحریمی مزاونہ کے حکم سے ننگا ہو گیا ہے. اور بعض کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے ارے یا ارا ارن سے, جس کے معنی منفرد ہو جانا. اس معنی کے لحاظ سے عریہ کو عریہ اس لیے کہتے ہیں کہ عریہ مزابنہ کے حکم تحریم سے الگ ہو گیا. ان دونوں تفسیروں پر عریہ فائلتن کے وزن پر ہوگا, فائلتن کے معنی میں. پھر اس کے بعد عریہ کی تفسیر میں یہ اختلاف ہے کہ عریہ کے لیے ہبا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں. حنفیہ کا تو قول واحد ہے کہ وہ عریہ کے لیے ہبا ہونا شرط قرار دیتے ہیں, اور یہی مالکیہ کا مشہور قول ہے. امام شافعی کے یہاں عریہ کا ہبا ہونا ضروری نہیں, یہی امام مالک سے ایک روایت سے ثبوت ہوتا, لیکن علماء مالکیہ اس کی تعویل کرتے ہیں جیسا کہ حال آ رہا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دونوں روایتیں, ایک روایت میں جو عریہ کے لیے ہبا ہونا ضروری قرار دیتی ہیں اور دوسری روایت میں ضروری قرار نہیں دیتے ہیں, اور اس کی تائید یحیی بن سعید انصاری وغیرہ کے بیانات سے ہوتی ہے, جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا تھا. جس پاس اگر باغ نہیں ہوتا تھا تو باغ والے کے پاس آتے دو درخت کے پھل خرید لیتا تھا تاکہ اس کے گھر والے تر و تازہ کھجوری کھائیں. عالیہ کی ایک شکل یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کا باغ ہوتا تھا, اس کے اکثر درخت باغ والے کے ہوتے تھے, ایک دو درخت کسی اور شخص کے ہوا کرتے تھے. اس کی آمد رفت سے باغ والے کو تکلیف ہوتی تھی تو اس کو یہ اجازت دی گئی کہ جو اس شخص سے جس کے ایک دو درخت باغ میں ہیں اس کے باغ کے پھل کو خرید لے اور یہ کہہ دے تمہارے درختوں پر جو پھل لگے ان کا تخمینہ لگا لو, جو تم نہیں اس کے زمین سے ٹوٹے پھل لے لو. ابن نافع نے یہ تفسیر امام مالک سے نقل فرمائی ہے. لیکن ابن عبدالبر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کہتے ہیں ہبا کا تحقق نہیں ہو رہا ہے, یہاں دو درختوں والا اپنی درختوں کا مالک. احمد جرگیر کہتے ہیں عریا کے مشابہ ہے, جیسے عریا میں عریا کو فروخت کیا جاتا ہے اسے ہی دو درختوں کے پھل کو فروخت کرنے کی گنجائش دی گئی. یہی وہ بات ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں عریا بہرحال ہبا ہوگا, انہوں نے اس سلسلے میں یہ بات پیش کی ہے کہ کلام عرب میں عریا ہبا کے لیے بولا جاتا ہے اور شاعر انسان اپنی مدد کرتے ہوئے کہتا لیست بسنہا اولا رجبیتی ولیکن عرایا بفسین جوائے ہی. یہ درختان سنہا نہیں ہے جس پر ایک سال پھل آئے دوسرے سال میں, یا دوسری تفصیل پر جس کو سالانہ طور پر فروخت کر دیا جائے, بلکہ یہ درختان عرایا ہیں جو قحط کے سالوں میں اصحاب حادات کو دیے جاتے ہیں. یہ مدح اسی وقت ثابت ہوگی جبکہ عریا کو ہبا تسلیم کیا جائے. آئندہ امام بخاری نے جو اقوال ذکر کیے ہیں اس میں اکثر اسی بات کو چاہتی ہوں کہ عریا ہبا ہو. آپ ہم کو لکھ کر دینا, ارے بچے لکھ کے دو ہی بات بات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی سنیے. وقال مالك على عارية أن يعري رجلا رجلا نخلة ثم يتعدى بدخول عليه فرخص له أن يشتري منه بتمر. مالك قال ابن عبد البر من رسول رواية كيا أن يعري الرجل كمعنى أن يعطي معلوم هو مالك عرمي النام عطية يعني حباب فرخص له أي الموري أن يشتريها منه أن يمر له بالتمر يعني ٹوٹے پھلوں کے بدلے میں. ابنیدیس کا مصداق حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن تیم نے کہہ دیا کہ عبد اللہ بن ادریس اودی ہیں اور ابن بطال کو تردد ہے کہ عبد اللہ بن ادریس اودی ہیں یا محمد بن ادریس الشافعی. ہمارے نزدیک نہ تردد کی کوئی وجہ ہے اور نہ کسی اور امام شافعی کے علاوہ کسی اور کے مراد لینے کی گنجائش ہے. عبداللہ بن ادریس بڑے آدمی سے ہی لیکن فقہ میں جو مقام امام محمد بن ادریس الشافعی الامام المطلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ ان کا نہیں ہے. علامہ دلجی نے یا کسی اور نے کہہ دیا قال الامام العظم الشافعی. مولا علی قاری خفا ہو گئے, کہنے لگے کیفے تم الشافعی امام العظم. یہی سب تعصب ہے جو ابو الحسن بکری وغیرہ شافعیہ نے, جس کی وجہ سے ابو الحسن بکری وغیرہ اکابر شافعیہ نے کہہ دیا تھا علی قاری کی کتاب کو کوئی نہیں دیکھے. لیکن علی قاری کو اللہ نے شرح حدیث کا ایسا سلیقہ عطا فرمایا ہے, امدانیوں کے انتخاب کی ایسی صلاحیت بخشی ہے. الجھ کر زلف اس کی پھر بنا کی میں کچھ شوخی چلی باب سبا کی. لوگوں نے ہزار امام علی قاری کے خلاف شور مچایا مگر بہرحال ان کی کتابوں کی معقولیت اور ان پر اشتعال کسی کو بھی رکنے نہیں دیا. سب ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. علی قاری کے استاد ابن حجر نے بھی شمائل کی شرح لکھی اور علی قاری نے بھی لکھی, دونوں کو اٹھا کر دیکھ لو کہ کس کی کتاب جانی ہے اور مضامین اور علوم پر مشتمل ہے. مشکات کی شرح ابن حجر مکی نے بھی لکھی, ملا علی قاری نے بھی لکھی. اگر بطون اور آپ نے ابن حجر کی شرح کے تذکرے نہیں ملتے تو آسانی سے کوئی واقف نہیں ہوتا. اور علی قاری کی کتاب ہے کہ بار بار چھپ رہی. حقیقت یہی ہے علی قاری میں اگر تعصب مذہبی نہ ہوتا تو جیسا کہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے لکھا ہے لکھنؤ کا اجود و اجود, مولانا عبدالحی بھی علی قاری کے تعصب کی شکایت کرتی اور علی قاری کا یہ کہنا امام شافعی کیسے امام اعظم ہوتے, اس کا جواب یہ ہے جیسے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہو گئے. امام ابو حنیفہ کو امام اعظم اس لیے کہتی ہوں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام ظفر یہ سب ائمہ ائمہ انعاف میں سب سے بڑا مقام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. بالکل اسی طرح امام شافعی امام مزن امام بویتی امام ربیع یہ سب شافعیہ کے ائمہ ہیں اور ان میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی سب سے بڑے امام. اور یہی چیز امام مالک کے یہاں بھی چل سکتی ہے, لیکن احناف نے اس لفظ کو اس کثرت سے استعمال کیا کہ بہت سے احناف کو یہ تصور ہونے لگا کہ لفظ امام اعظم بس امام ابو حنیفہ کی خصوصیت ہے, کسی اور کے لیے اس کی گنجائش نہیں. یہ فہم ساتھی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ لفظ موسیٰ کے لیے عرف بن گیا ہے, اگر بولا جائے گا تو میں اب موسیٰ کے علاوہ اور سمے کوئی اور سمجھ نہیں آئے گا. سمیلی کو سمجھ نہیں آیا, میں جو کہتا ہوں ہمیشہ حق بولتا ہوں, صحیح بولتا ہوں, حق بولتا ہوں, تعصب کر دروازے میں کبھی داخل نہیں ہوا. امام اعظم کے امام مالک ہوں ہی, امام شافی ہوں ہی, امام احمد ہوں ہی, امام ابو حنیفہ کی طرح سے, لیکن عرف میں امام اعظم کا لفظ امام ابو حنیفہ کے لیے بولا جاتا ہے, اس لیے وہی عرف میں سمجھ میں آتی ہے. محلت اس کے نام کا محلت و ابی حنیفہ. حنفیہ نے سوچا کہ اس سے امام صاحب کی کیا شان نکلتی, کچھ بھی نہیں نکلتی, انہوں نے اس کا نام بدل دیا الاعظم, اعظم کی طرف نسبت کی, یعنی امام اعظم کی طرف. اور اب یہ محلہ اسی نام سے بغداد میں معروف ہے. ان چیزوں کا علم تم کو مجھ سے زیادہ ہونا چاہیے, میں تو گوشہ نشین آدمی ہوں اور مجھے نہ میں اخبار پڑھتا ہوں نہ ادھر ادھر کے رسالے دیکھتا ہوں. اپنا ذرا کبھی کچھ دیکھ لیتا تھا, کبھی ادھر تھوڑا سے بدن میں خون کے کچھ حصے باقی رہ گئے. میں سوچتا ہوں تم پاگلوں کے سامنے باتیں کہیں تو بیکار سمجھوں. کسی شاعر نے کہا ہے, من مثال لال سہراستم گرمیانی انجمن برہاستم شمرا تمہا تبھی تم سہنی است آہیت پروان من اہل است. تم لوگ جو ہے نااہل پروانے ہو. وقال ابن ادریس لا تكون الا بالكلم من التمرية الانبياء ولا تكون بالجسافه ومما يقضيهم قول صادق. انبياء چلیں لا تكون الا بالكيل, يعني بیعری یعنی کیل شرط ہے, جزافن جائے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کہا جائے درختوں پر جو پھل لگے ہیں تخمینہ ان کا یہ ہے سارا, یہ گھر میں تخمینے سے اس کے بدلے میں دیتا ہوں اور ان کو خریدتا ہوں, بلکہ جو ٹوٹے ہوئے پھل ہیں ان کا مقیل ہونا شرط. اسی طرح سے تقابل فی المجلس بھی شرط ہے, اسی لیے فرمایا یدم بے, اور فرمایا ولا تکونوا بالجزافی. شافی کے اس ارشاد سے بیعریہ کرنے کی صورت کی وضاحت ہوتی ہے, لیکن عریہ کی حقیقت کیا ہے اس سے واضح نہیں ہوتی. ومنہا جو قوی ہے قول سہل ابن ابی حسمت بلا سکر مصرح, شافی کے قول کی تائید سہل ابن ابی حسمت کے قول بلا سکر مصرح سے ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ بے عریہ نے پھلے ٹوٹے ہوئے پھلوں کو اوساق سے ناپا جائے گا. جی اپنا ابن عمر کہتے ہیں آرایا میں ہوتا تھا کہ آدمی اپنے باغ میں ایک دو درخت کسی کو کھانے کو دے دیتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے میں نے اپنی عریا کے لیے کیا, یہ چل بھی عریہ کو عطیہ سمجھتی ہے چل بھی. وقال يزيد على عن سفيان بن حسين رضي الله عنه يبيع عبد ما شاء من التمر. سفيان بن حسين کہتے ہیں آرایا کھجور کا وہ درخت تھا جو مساکین کو ہبا کر دیا جاتا تھا, لیکن وہ اس کے پھلوں کا انتظار نہیں کر پاتے تھے, اس لیے ان کو اجازت دی گئی کہ ان پھلوں کو جتنے تمر کے بدلے میں چاہیں تخمینہ لگا کر فروخت کر دی. یعنی ابن حسین سے جو تفصیلیں نقل ہوئی ہیں امام احمد نے اسی طرح کی تفسیر سفیان ابن عینہ سے نقل کی ہے اور ان کی موافقت فرمائی. قضا نقل صالح بن احمد فی مسائل بخاری نے اب تک علیہ کی جو تفسیریں ابن عمر امام مالک سفیان بن حسین سے نقل فرمائی سب کا حاصل ہوتا کیا یا دیا ہوتا سبھی. وبه قال حدثنا محمد بن هو بن مقاتل لكم معلومات من ابيها فيشتريها. رخص في عرايا ان تباع بخرصها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ کے بعد میں رخصت کی کہ ان کا تخمینہ لگا کر مکیل پھلوں کی بدلی میں فروخت کر دیا جائے. وقال المصب بن عقبہ والعرایا نخلات معلومات یاتیہا فیشتریہا. عرایا کچھ معلوم نخل ہوتے تھے جس کو آدمی آ کر خرید لیتا تھا. اس لفظ کا ظاہر یہ چاہتا ہے کہ عریہ کے لیے عطیہ ہونا شرط نہیں ہے. حال بے آرایا جنہوں علماء کی جائے ہم اپنے کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عریہ میں تبدیل حبتن بحبتن ہوتا تھا. اس پر یہ اشکال کہ تبدیل حبتن بحبتن میں کوئی مقدار لازمی نہیں, پانچ وسط میں ہو سکتی ہے, دس وسط میں حدیث کی پانچ وسط کی تخصیص کیوں کی گئی. امام طحاوی وغیرہ نے جو آپ کی ہے ایک اتفاقی صورت کی اسی طرح پیش آئی تھی, لیکن حدیث کے الفاظ اس سے کوئی جوڑ نہیں رکھتی. دیکھیے ابو ہریرہ کی حدیث اسی صفحے کی سطر نمبر دو پر آئی ہے, اس کے الفاظ رخص فی لیل آرایا فی خمسط میں اوسف اور دون خمسط اوسف. اس سے ساتھ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص مقدار میں بے آرایا کی اجازت دی ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بدون صلاح سے پہلے بيع الثمار کی بيع کا بیان. قبل أن يبدو صلاحها بدون صلاح کی تفسیر. بدون صلاح کے معنی یہ کہ پھل میں پکنے کے آثار شروع ہو جائیں. اگر پھل پک کر رنگین ہو جاتی تو رنگ بدلنے لگے, اور اگر پھل پک کر میٹھے ہو جاتی تو مٹھاس شروع ہو جائے. یہی مالکیہ شافعیہ, مالکیہ امام شافی اور حنابلہ کی تفسیر. بعض شافعیہ نے یہ کہہ دیا تھوڑا اور کہہ دیا, اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جو پہلے ہی سے کھائی جاتی ہو جیسے ککڑیاں اس کا بدو صلاح یہ کہ وہ عادتاً کھانے کے قابل ہو جائے, کھانے جائے, کھانے کھانے جی لوگ اس کو کھانے لگیں. بعض شافعیہ یہاں پہنچ کر کہتی ہوں کہ ایسی اشیاء کا بدو صلاح تنادی عظم, یعنی وہ مکمل ہو جائے, جتنی بڑھتی ہو اتنی بڑھ جائے. علامہ موفق ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو انتہائی صلاح, گفتگو مدنی صلاح کی ہو رہی ہے. سرخسی وغیرہ نے لکھا ہے کہ بدو صلاح یہ ہے انیام العاہت والفساد, آہت و فساد سے محفوظ ہو جائے. وادی رحمت اللہ علیہ کہتی ہے وہ صلاح ہوئی ہے کہ حمد سکرت شروع ہو جائے, مزج پکنے لگے, مزج پیدا ہو جائے پکنے لگے. وب ادارے کا یا من اور جب پکنی کے آثار شروع ہو جاتی ہیں تو پھر حل فساد سے محروم ہو جاتا ہے. قاضی بازی کی اس تفسیر میں جمہور علماء کی تفسیر اور حنفیہ کی تفسیر کو جمع کر دیا. خلاصہ یہ جمہور کی نزدیک بدون صلاح یہ پکنی کا آغاز ہو جائے, اور انفیہ کہتی ہیں یا من الاح والفساد, قاضی بازی کہتی ہیں جب پکنی شروع ہو جاتا ہے تو فساد سے محفوظ و محمود ہو جاتا ہے. کے بعد یہ سمجھیے کہ حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے قبل وضو صلاح میں نہیں ہوتا. امام بخاری نے اس سے پہلے بے مزابنہ کو ذکر کیا تھا, یہاں بے اسما قبل وضو صلاح کو بھی ذکر نہیں. دونوں مسلم قدار میں بے اسمار اور ممانعہ سے بے اسمار قبل بدو صلاح کے بعد میں حضرات جمہور علماء میں ثلاثہ وغیرہ کا مذہب بالکل صاف اور واضح ہے. وہ حضرات فرماتے ہیں ان صلاح سے پہلے بے جائے نہیں, صرف ایک صورت جائے اور وہ یہ کہ قطر یعنی کاٹ لینے کی شرط کے ساتھ خرید کر جائے, اور بعد بدو صلاح میں جائے تو ان میں ثلاثہ میں حدیث کے منتوں کو مفہوم دونوں پر عمل کیا. لیکن حنفیہ کا مذہب منتوں کے حدیث کے موافق نہ مفہوم حدیث کے, وہ یہ کہتے ہیں ان کی بہت اگر مطلق ہو یا قطع کی قید کے ساتھ ہو تو مطلق جائز ہو, خواہ قبل الوضو ہو یا بعد الوضو, اور اگر ترک کی قید کے ساتھ ہو تو امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کہتے ہیں مطلق ناجائز ہے, خواہ قبل الوضو ہو یا بعد الوضو. امام محمد فرماتے ہیں اگر تناہی عظم کے بعد ہو تو ترک کی قید کے ساتھ جائز ہے. حاصل یہ نکلا کہ بے کرنے پھلوں کی بے کرنے کی تین قسمیں صورتیں, ایک صورت تو یہ ہے کہ بشرط فقر یہ مطلق جائے قبل الوضو ہے بعد. دوسری صورت یہ ہے لا بشرط شے مطلق, یہ صورت بھی مطلق جائز ہے خواہ قبل الوضو ہے بعد الوضو. اس لیے کی عرف میں جب اس طرح کی بہ ہوتی ہے تو قطع کا فرمانبردار ہوا کرتی ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ بیعت شرطی ترک ابو حنیفہ ابو یوسف کے ہاں مطلقاً جائز نہیں, خواہ قبل البدو. امام ابو یوسف فرماتی ہیں قبل تناہی العظم ہو تو مطلقاً نہ جائز, بعد تناہی العظم ہو تو پھر جائز ہے. تو حدیث الباب احناف کے مسلک کے بالکل خلاف ہے, نہ انہوں نے منطوق الحدیث پر عمل کیا نہ مذکور الحدیث پر. اس لیے احناف کو اس حدیث کی توجیہ تعویل کرنی پڑی. بعض تو کہتے ہیں ممانعت طریقے کے طور پر اختیاری تھی, آئندہ جو زید بن ثابت کا قول آ رہا ہے کل مشہورت یشیر بہا, یہ کثرت خصومت اس کی تعریف کرتا ہے. دو نمبر اور بعدوں نے کہا ہے وضو صلاح کنایا ہے ظہور ثمار سے, لیکن یہ قول بالکل الفاظ حدیث کے خلاف ہے. ظہور ثمار اور جیب ہے اور وضو صلاح اور جیب ہے. پھر ظہور ثمار سے وضو صلاح کی تصویر ظہور ثمار سے کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بعض نے یہ کہا کہ اس کا تعلق بے سلم سے, لیکن یہ حدیث کے اخلاق سے کہ منافی ہے. واللہ تعالی اعلم. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بے سمار قبل بدون صلاح اگر ہو یہ ممنوع ہے, لیکن غالب گمان ہے کہ وہ ممانع تو تنزیحی ممنوع. اللہ تعالی چلیے. بخاری نے یہ تاریخ ذکر کی ہے بطریق لیس, عام مشہور کتابوں میں نہیں ہے. ویسے امام احمد امام مداؤ تحاوی وغیرہ نے بطریق ابو الزناد تخریف فرمائی مختلف طریقوں سے. چلیے. الناس جب لوگ پھل توڑتے ہیں, چلیے, اور تقاضے کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں. خریدنے والا کہتا اب دیمان کیا کرتے ہیں, سمر کو دیمان لگ گیا یعنی پھل خراب ہو گئے سڑ گئے. چلیے. اصابہ مراد اصابہ خوشاب, اصابہ مراد اس کو بیماری لگ گئی, اصابہ خوشاب اس کو سوکھا لگ گیا. درخت کبھی سڑ جاتا ہے تم نے دیکھا ہوگا, اس پہ ہرا ہرا نپٹ جاتا ہے, اور کبھی سوکھ جاتا مرجھا جاتا. چلیے. یہ پھل کیا بیماریاں ہیں جن کو ذکر کر کے لوگ طالبین بین سے کے مقابل میں استدلال کرتے تھے, یعنی ان بیماریوں کے بعد ہم آپ کے تقاضے کو سپورٹ کر سکیں. چلیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کثرت عنده خصومت في ذلك فإما لا فلا فلا تبدأ حتى فإما لا, اگر آپ لوگ یہ مبایعات کرتا ہو حتی یبدو صلاح الثمر, فروخت نہ کر خریدو مت جب تک کی صلاح ثمر ظاہر نہ. کل مشورت یشیر بہا, حضور کا یہ ارشاد بطور مشورے کے آپ حدیث کا مشورہ لیا لکثرت خصومت کی، ان کی کثرت خصومت کی وجہ سے، اسی معلوم نہ ہی قبل وضو الصلاۃ ارشاد تھی سنی. سوریا کا جب ظہور ہوتا ہے تو اس کا اثر پھلوں پر پڑتا ہے، پھل پڑنا شروع ہو جاتی ہے. ابو حنیفہ کی روایت میں ہے اذا طلع النجم رفعت الراحۃ من السماء اخرج الطبرانی فی الصغیر وعنہ ابو معین فی اخبار اصفہان. منتبی جیڑی حنیفہ امکان بھی دے رہا اس کا رنگ بدل جائے، سرخ مائل ہو جائے، زرد مائل ہو جائے. یہ تخمار و تسپار اسب کے حق بھی تصویر ہے. امتحان میں آ جائے کتنا اچھا ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سن تو حتیٰ کو شک کا ہے. حدیث کا ترجمہ مطلب بیان کیجیے، حدیث سے ثابت ہونے والا مسئلہ بلی مفصل لکھی، سب کا وظیفہ اور سب کا کھانا رف و چکر ہو جائے گا. چلیے ایسی ایسی نسخے استعمال کرتے تھے امتحان میں، جو حرف کا یہ حدیث پوچھتے تھے، ترجمہ مطلب ترجمہ تو میں کبھی پوچھتا نہیں، مطلب بھی نہیں پوچھتا، بس حدیث سے کیا ثابت ہوا. اس کو اختلاف امام دلا لکھے جیسے چاہو آپ لوگ، پرچے لکھو، نمبر حاصل کرو، کھانے جاری کرواؤ، 50 روپے ہر مہینے کھاؤ، کھاٹ کرو. چلیے آپ ہم لوگوں کو روز کیوں تھرڈ کرتی ہیں، کیا کہیں تھرڈ نہیں ہوں تو کیا کہیں. دیکھیے آسن چار میں ایسے لگتے ہیں جیسے آ رہی ہوں چچا سے ملی تھی، اس کا چچا کون ہے؟ دھوبی گھاٹ پہ رہتا ہے. کہ کون ہے یہ تیرا چچا؟ یہ وہی. چلیے بدون صلاح سے پہلے بے نخل کا بیان، یعنی قبل بدون صلاح بے نخل نہ جائے. اس ترجمے کا تعلق بیم نخیل سے ہے، پہلے ترجمہ ہے بیم سمار سے، پہلا ترجمہ عام ہے، ترجمہ خاص ہے. نخیل کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ مدینہ منورہ کا خاص درخت اور خاص اور اس کا پھل خاص پھل ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے بے سمار کا ذکر تھا، یہاں بے اصول یعنی درختوں کی بے کا ذکر ہے. اس کا اشکار یہ ہے کہ درختوں کی بے کے لیے تو امام بخاری نے 5 بار باب النخل بے سلیم مستقل ترجمہ منعقد فرمایا ہے، اور وہاں سے اسے مراد زمین نہیں ہے. زمین کی بے کے لیے تو اس کے بعد مصنف نے باب بے ارض و دور مستقل ترجمہ منعقد فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بے نخیل کو ترجمہ تخصیص بعد تعمیر ہے، یہ مدین منطق ایسی ہوتی کہ اسی لڑکے کو پنکھے کا فائدہ ہوتا جو پنکھے کا بل ادا کرتا، تو میں تو بل کا قانون پاس کرا دیتا تاکہ پنکھے کا فائدہ اسی کو ملے. جو گنتی ہے وہ لیکن پنکھا تو کسی قسم کے ہی سے کوئی ہوا نہیں رہا ہے. کیا کو چاہیے اس طرح کے پنکھے ایجاد کرے, جھگڑے کے ساتھ سے کیا فائدہ ہے؟ کہ ایسا پنکھا کیسے بن سکتا ہے؟ بچوں کو نہیں, اللہ کے ہاتھ کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں بن سکتا. ایک قبر میں دو آدمی دفن ہوتے ہیں, ایک اپنے اعمال کی وجہ سے معذر ہوتا ہے, دوسرا اپنے اعمال کی وجہ سے راحت نہیں. قادر مطلق ذات کر سکتی ہے کوئی ہاتھ دیکھ لیں, دو آدمی پاس کریں گے بڑا اچھا خواب دیکھ رہا ہے, ایک پریشانی کے لیے حالانکہ دونوں ایک ہی دور لیتے چلیے. احمر اور تسفار یہ دو لفظ ہیں. علامہ صفاری نے نقل کیا ہے, کہتے ہیں حمر جب صوفی شروع ہو جائے, اور جب کچھ بڑھ جائے تو کہتے ہیں احمر, اور جب شدت ہو جائے تو کہتے ہیں احمار. لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احمر تو کہتے ہیں جب اچانک سرخ ہو جائے, جیسے کپڑا سرخ ہو جائے, اور احمار علف کے ساتھ سرخ کہتے ہیں جب آہستہ آہستہ سرخی آئے, جیسے پھل ہوتا ہے پہلے قدر سرخ ہوتا ہے پھر اور سرخ ہو جاتا ہے. چلیے پالا بڑا تھا دیتے اس وقت جامن کی طرف پر چڑھنے کے لیے, ایسے دیکھتے کچھ سفید کچھ لال تو خالی. بچے سنتے ہی ان کا مذہب یہ ہے, کچ کچ کچ کچ کچ کچ کھائے چلے جا رہے ہیں.